One of my all-time favorites. I'm madly in love with this song. I hope you guys love it too. Here we go. बेखबर से हुए उनके बगैर होश बेखबर से हुए उनके बगैर होश बेखबर से हुए उनके बगैर होश बे कह ना सके दिल ने कह दिया साकी रे पे से मेरा जाम भर दिया उन चकोई मेरे नाम कर दिया इने फिर से मेरा जाम भर दिया थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वॉज मी नेहा कक्कर एंड दैट वॉज रिंकू बिहाइंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस इज नेहा कक्कर सेइंग बाय बाय टू यू ऑल एंड आई लव यू